Slaži me da loše ti je s njim i da ljubav nema, nema ništa s tim i taj osmijeh ima razlog što je tu. Ako krene tek po zlu, neke laži baš ni jedna vaga ne mjeri, neke oči istina ne otvori, neke riječi čuješ kad se prešute, očima se naslute. Kad nisam tvoj, ni svoj, nisam više, vrijeme te ne briše. Otkad si sa njim, živim, da se brojim, živim. Otkad nisam tvoj, ni svoj, nisam više, jer pališ previše. Otkad si sa njim, živim, da se brojim, živim. Još me voliš ti, jedan pogled i lud, lud će shvatiti. Ljubav nova uvijek staru izbriše, jer dvije su previše. Neke laži baš ni jedna vaga ne mjeri, neke oči istina ne otvori, neke riječi čuješ kad se prešute, očima se naslute. Otkad nisam tvoj, ni svoj, nisam više, vrijeme te ne briše. Otkad si sa njim, živim, da se brojim, živim. Otkad nisam tvoj, ni svoj, nisam više, jer fališ previše. Otkad si sa njim, živim, da se brojim, živim. Otkad si sa njim, živim, da se brojim, živim. Otkad nisam tvoj.